पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्मनराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रगायत्री गोपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहमिदानि हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान की विशेष कृपा से ये मानव शरीर मिला है। ये केवल अपने कल्याण के लिए है। संसार की रचना मनुष्य के लिए की है, परंतु मनुष्य की रचना भगवान ने अपने लिए की है। भगत जितना भगवान को प्यारा है ऐसा कोई प्यारा नहीं है। इस वास्ते भगवान में सच्चे हृदय से लग जाना है। जीव का कल्याण करना, ये जन्म मरण से रहित हो जाना, सदा के लिए सुखी हो जाना, ये काम खास है। मैं तो यहां तक पढ़ा है कि मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। मनुष्य मात्र, कर किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, किसी धर्म में हो, किसी में क्यों हो, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। गीता माया भी से सुदुराचार हो देवावन विभाग, दुराचारी से दुराशी, पापी से पापी, अन्याय से अन्याय भी अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है तो साधु देव समन्तव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उन्हें निश्चय बहुत अच्छा कर लिया है। भजन करता है, भगवान में लग गया है। सज्जनों, भोगों में लगना तो पशु पक्षी भी होते हैं। पदार्थों का संग्रह करने लगे तो चिड़िया भी अपना घोंसला बनाने के लिए बहुत से पोष कसरे को इकट्ठा कर लेते हैं। और भोग भोगना है, इनमें कोई विशेष महिमा नहीं है। महिमा वास्तव में अपना कल्याण करने की है। जो अपना कल्याण कर लेना है उसका ही मनुष्य जन्म देना सफल है, नहीं तो पशु पक्षियों की तरह है। खाद के मोद दे नित्यम सुन का शुगर खर तेषा हमेशा को विशेष होती वृत्ति ये शांत तारिशा तारिशी, जिनों की वृत्ति भगवान की नहीं है और खाने पीने में लगे हुए हैं, भोगों में लगे हुए हैं, तो सुनकर शुक्र कर। कुत्ता हो, सुअर हो, गधा हो, इस तरह से ही है। उसे गाया शुक्र कुकर ऊंट खर बड़ पशु उनमें चार, सुअर है, कुत्ता है, ऊंट है, गधा है, ये बड़ पशु उनमें चार तुलसी हरि की भगति में ऐसे ही निरनार। तो ऐसी जो बात कही है इससे पशु नाराज हो गए। पशु कहते हैं हमारे समान जो कैसे कहते हो, पशु पक्षी है जितने भी सब के सब परमात्मा की प्राप्ति के नजीक जा रहे हैं। पक्षु पक्ष जोनी में जन्म लेने वाले पापों का नाश करके और मनुष्य की जन्म की तरफ मनुष्य परमात्मा की तरफ जा रहा है, वे तो परमात्मा की तरफ जा रहे हैं, परंतु मनुष्य होकर जो भगवत भजन नहीं करके भोगों में लगा है वो नरकों की तरफ और पशु पक्षियों की तरफ जा रहा है। तो पशु नाराज हो गए कि हमारे समान कैसे कहा, हम तो पवित्र हो रहे हैं, पापों को भोग करके शुद्ध हो रहे हैं और ये पाप नए करे, इस वास्ते कहा बल बल वास नर करता था दुष्ट संग जन दे ही विधाता। नरकों में निवास बड़ा अच्छा है, मैं दुष्टों का संग अच्छा नहीं, मन वो पतन करने वाला है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है अपने अपने धर्म के अनुसार, जो जैन धर्म को मानते हैं जैन धर्म के अनुसार चलो, सनातन धर्म मानते हैं सनातन धर्म के अनुसार चलो, पारसी धर्म मानते हैं तो वे पारसी अपने धर्म के अनुसार चलो, यहूदी हो तो वे भी अपने धर्म के अनुसार चलो, मुसलमान यवन है वे भी अपने धर्म के अनुसार चलो। वास्तव में मनुष्य धर्म धर्म के अनुष्ठान के लिए है, पशु पक्षी आदि धर्मानुष्ठान के लिए नहीं है। वे तो पुराने फल भोग है और भोग करके शुद्ध होकर के उत्तम जोड़ने की तरफ जा रहे हैं। पशु पक्षी जलसर थलसर नवसर आदि अनेक तरह की जोड़ियां है, वे अपने कर्मों का फल भोग करके उन्नति की तरफ जा रहे हैं और मनुष्य होकर भगवान के भजन में और धर्म में न लग करके उल्टे पापों में लग रहे हैं तो वे नरकों की तरफ जा रहे हैं। तो पशु पक्षियों का जाना तो उनके उद्धार के लिए है, सुधार के जा रहे हैं, और मनुष्य होकर भगवान में नहीं लग रहे हैं वे पतन की तरफ जा रहे हैं। तो वे मनुष्य जोड़ी प्राप्त करी तो किसी जोड़ी में हो जाए, मनुष्य जोड़ी में होने पर मनुष्य में कोई सनातन धर्म में है तो कोई आर्य परा धर्म है तो कोई जैन धर्म में है तो कोई ईसाई धर्म में है, ऐसे अपने अपने धर्म अलग अलग है, पर वास्तव में मनुष्य धर्म पाप के लिए नहीं है। किसी योनि में भी मनुष्य योनि है तो मनुष्यों में कोई क्यों न हो सबके सब अपने उद्धार की तरफ जा रहे हैं। तो जैन यमन शिव धर्म कहे कर्मेश्वर है काम, तो सबके लिए उद्धार की तरफ जाने की आवश्यकता है। तो आप सबसे यही कहना है कि परमात्मा की तरफ चले, सज्जन वही है श्रेष्ठ पुरुष वही है जो कि अपने धर्म का अनुसार चलते हैं। दूसरों का नाश करना, दूसरों का विनाश करना, पशु पक्षों का नाश करना, खराब चीजों का सेवन करना, मदिरा मांस आदि सेवन करना, जीवों की हत्या करना, ये बहुत बड़े पाप है। ये और जोनी में पाप नहीं लगते हैं, मनुष्य जन्म में पाप ज्यादा लगते हैं। उत्तम मनुष्य जन्म को प्राप्त हुआ है तो अपने उद्धार के लिए है, सुधार के लिए है, पतन के लिए नहीं है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लगो, उद्धार की तरफ लगो, उत्थान की तरफ जाओ, पतन की तरफ नहीं। यह जन्म मिला है भगवान की कृपा से। कौ की कई करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु सुने, बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु की कृपा से मनुष्य जन्म मिला है। तो मनुष्य जन्म मिला है ये वास्तव में भोग भोगने के लिए नहीं है, स्वामी जी महाराज ने कहा है यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। कदे आगा ईश्वर की प्राप्ति करी, स्वर्ग स्वर पर अंत तो खुद आई, अंत में तो वहां से गिरना पड़ेगा, क्या फायदा। जैसे बड़े अच्छे मकानों में ठहरे पर किरायेदार है, किराया पूरा होने पर वहां फिर से वहां कोई रह नहीं सकते हरदम, तो स्वर्गाधिक भोगी भोग भूमिया है उनमें कोई हम निरंतर नहीं रह सकते। जब परमात्मा की प्राप्ति कर ले तो हम निरंतर सुखी रहेंगे, सदा ही सुखी रहेंगे, कभी दुखी होंगे ही नहीं। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए अपना उद्धार करे। तो ये जो सत्संग का मौका है, ये भाई बहनों को परमात्मा की तरफ लगाना, अपने कल्याण की तरफ लगाना, उसी लिए है। ये स्थान बने हुए शिक्षा के लिए कि मनुष्य को होश हो जाए। ये मनुष्य बनकर ये बेहोश हो रहा है, चेत नहीं है कब कर क्या रहे हैं, इसी का नतीजा क्या होगा, वो नतीजा भोगना किसको पड़ेगा, ये स्वयं को भोगना पड़ेगा। इस वास्ते तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लो लीन, वे चतुर है, वे समझदार है, जो भगवान में लगे हैं। और पर धन पर मन हरण को बेचा भी परवीन, दूसरों का धन हरना, दूसरों का मन अपनी तरफ खींच लेना, ये तो वेश्या भी होती है। तो उनको उनको एक बड़ा अधिकार मिलेगा, उपमा मिलेगी, तो पशुओं की तरह मिलेगी अथवा वेश्या की तरह मिलेगा। दूसरों को धनहरण कर लिया, मनहरण कर लिया, तो क्या हुआ। सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लग जाए, इसमें बात हुई है। तो सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान में लगो, भजन में लगो, हिंसा आदि पापों में मत लगो। पापों में लगने का बड़ा दुष्परिणाम होता है, खराब परिणाम होता है, दुर्गति होती है। दुख छूटने का उपाय यहाँ ही है। जैसे कोई बड़ी सांकल होती है, उसका एक निकालने की एक जगह होती है, वहां से खुल सकती है और सब जगह बंद है, और जगह बंद है। तो मनुष्य जन्म के सिवाय और जगह निकलने की जगह नहीं है, जगह इस मनुष्य जन्म में ही है। और ये जन्म अगर भोगों में खो दिया तो उद्धार करने की और जगह ऐसी मिलेगी नहीं। इस बार यही तनु कर फल विषय अनुभाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई, नरतन पाय विषय मन दे पर सुधाते सठ विषले ही। मनुष्य पा करके जो विषय में मन लगता लगाता है, वे सठ अमृत के बदले जहर लेते हैं। अमृत देख करके और जहर खरीदते हैं। ताही कबो भल कह न कोई, गुंजा गहे परसमणि खोई। परसमणि दूसरे धातु के लगा दे, लोहे के लगाते लोहा सोना बन जाए, ऐसे पार्श को लेकर के और गुंजा गहे सिर में हो जाता है, मिट्टी होता है। तो दो काम में लगे हुए मनुष्य, एक धन कमाना, एक भोगों में भोगों भोगना। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम त्याग चिंता, भोग में ऐश्वर्य में संपत्ति इकट्ठी करना और संसार का सुख भोगना। तो भोगेश्वर्य प्रसन्नता नाम त्याग चिंता, इस पुष्ट वाणी से मन जिसका हरित हो गया है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। परमात्मा की प्राप्ति का निर्णय करना भी मुश्किल है। व्यवसायत्मक बुद्धि रेखे कुंडा, ये एक विषय की बुद्धि कि हमें अपना कल्याण करना है, इसमें जाना मुश्किल है। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, पदार्थों का भोगों का भोग भोगना और पदार्थों का संग्रह करना इसमें लगे हुए हैं, उनके हृदय में परमात्मा की प्राप्ति की बात जिसती नहीं, आती नहीं, ठहरती नहीं। वे समझ नहीं सकते कि मन और शरीर का क्या मतलब है, पता ही नहीं लगता। बहुत से हमारे भाई और बहन ऐसे हैं कि जिनको ये ख्याल ही नहीं है क्या करना है। हम जा रहे थे आसाम में, ब्रह्मपुत्र किनारे पर, वहां सज्जन मिले तो उन्होंने आश्चर्य किया कि हम जा रहे हैं गुवाहाटी आदि, क्यों जा रहे हैं कि सत्संग के लिए। तो आश्चर्य किया, सत्संग कोई ऐसा काम हो उसके लिए मुसाफरी होती है, धन कमाने के लिए जाया करते हैं दूर देश में, सत्संग वजन ध्यान के लिए भी और देशों में जाना पड़ता है। बड़े आश्चर्य आया उनको ऐसी बात देख कर गई। तो दूसरों को पता ही नहीं है, ये ख्याल ही नहीं है कि मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो इसमें अपना कल्याण करें, अपना उद्धार करें, इधर ख्याल नहीं। हम तीर्थ यात्रा में गए तो वहां काठियार में एक सज्जन मिले, उसने बता 4-5 वर्षों की अपनी अवस्था बताई। वो तुम बड़े हो, कहते मैं जब से कल्याण का ग्राहक हूं तब से ये बात आई कि मनुष्य को कल्याण करना चाहिए अपना, तब से ही मैं मनुष्य मानता हूं। पहले मेरे जन्म को मैं मनुष्य नहीं मानता, पशु पक्षियों की तरह थे। ये ख्याल ही नहीं था कि अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है, इधर ख्याल ही नहीं। उस जन्म को, उस उम्र को मैं मनुष्य नहीं मानता, पशु की तरह था, पशु से ही नहीं था। पशु तो बेचारे पापों का नाश करते हैं और हम पुण्यों का नाश करते हैं। जिस पुण्य के फल से मिला है मनुष्य जन्म, वो पुण्य ही नष्ट हुआ और अगाड़ी पापों का संग्रह किया तो बड़ा भारी अनर्थ किया है। इस वास्ते मैं छोटी अवस्था ही मानता हूं जब से मैं कल्याण का ग्राहक हूं। तो परमात्मा की तरफ रुचि होने से ही भाई मनुष्यता है, नहीं तो मनुष्यता नहीं है। पशु पक्षियों की तरह ही अपना समय बिता देता है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कह रहा है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सत्संग में लगने पर लाभ होता ही है, नियम है। अच्छा संग मिल जाए तो मनुष्य का सुधार और उद्धार होता है, नियम है पक्का, और इसके बिना होश नहीं होता। राम दया सतगुर भया साध संग जब होए, तब प्राणी जाने कसु रहो विषय रस होए। संसार के विषय रस में फंसे हुए जानते ही नहीं, उनको ये होश नहीं होता कि हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, किधर जाना चाहिए किधर जा रहे हैं, ये होश नहीं होता। पशुओं से भी नीची बुद्धि, पशुओं से भी नीचे गिरे हुए हैं, तो उनको पता ही नहीं है। तो भाइयों बहनों, आप लोगों का अच्छा काम है जो इधर आप लग रहे हो, इधर आप लोगों की रुचि है। जल्दी के समय भी इतने आदमी इकट्ठे हो गए तो आपकी रुचि अच्छी है, अच्छा भाग्य है, और अगाड़ी भी काम अच्छा होने वाला है। उसकी ये लक्षण है जो आप इस काम में लगे हो, नहीं तो रात दिन भोगों में लगे हुए, रात दिन पैसा इकट्ठा करने में। अरे पैसा करने में झूठ कपार जातादी बेईमानी कर रहे, पापों का संग्रह कर रहे। वे मन में समझते हैं कि हम संग्रह करते हैं धन का, पर धन किसा कोई नहीं, पापों का संग्रह हो रहा है। दुर्गति होने वाली है, ऐसे काम में लगे हुए हैं। पाप करके जो पैसा कमाते हैं उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। पैसा तो संग्रह किया हुआ यहाँ ही रह जाता है, साथ चलता नहीं, परंतु जिन पैसों को पाप से कमाया है, झूठ कपार जासादी बेईमानी शहर टैक्स की चोरी इनकम टैक्स की चोरी, वो चोरी करके धन इकट्ठा किया है, वो धन कोई एक साथ लेगा नहीं, हजारों लाखों करोड़ों रुपये इकट्ठे किए उनमें से कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं। और धन के कमाने के लिए जो पाप किए हैं वो पाप कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। जरा ध्यान कर सोचो, आप पाप जितना किया है वो एक कोड़ी भी पीछे नहीं रहेगा, सबका सब साथ चलेगा। वो कहाँ जमा हुआ है, रुपये कहाँ जमा होते हैं, रुपया बैंकों में जमा होते हैं, पाकिटों में होते हैं, बक्सों में होते हैं, जमीन में कर देते हैं, इस तरह से पैसों को तो यहाँ रखते हैं और बड़े राजी होते हैं, पर साथ एक कोई भी नहीं चलता। और उनके लिए किए हुए जो पाप है वो पाप जमा भीतर होते हैं, जैसे पाप हुआ तो वो मन के भीतर जमा होता है, साथ में चलने का जो इंद्रिया है उनके साथ जमा होता है। तो इंद्रियों में और अंतकरण में, इंद्रियों में और अंतकरण में खराब आदत बनती है, पाप करने की रुचि होती है, उससे बड़ा भारी नुकसान होता है। वर्तमान में नुकसान होता ही है, वो तो होता ही है, उसके सिवाय पापों की जड़ हो जाती है, वे पापों के संस्कार अंतकरण में बनते हैं, वो अंतकरण मैला होता है, उसमें फिर पापों की करने की रुचि पैदा होती है। तो पशु पक्षी जाएंगे तो उसमें भी जानवरों को नाश करेंगे, और उनको कभी मनुष्य जन्म मिलेगा तो मनुष्य जन्म में भी पाप करेंगे, क्यों आदत खराब बनी हुई है, इस बात से आदत रहती है उसे, इस वजह से नरकों से आए हुए मनुष्यों में ऐसे लक्षण होते हैं, चोरी है, व्यभिचार है, अनाचार है, अत्याचार है, दूसरों को दुख देना है, कटुवाची वाणी वाणी कड़वी वाणी होती है, कष्ट पहुंचाते हैं, तो आदत खराब होती है। तो आदत खराब होना है ये पापों को निमंत्रण देना है, पहले पाप कम हुए, आदत खराब होने से पाप ज्यादा बनेंगे, तो पापों के संग्रह करने की रुचि पैदा होती है, बहुत बड़ा भारी पतन होता है। तो केवल पापों के करने से यहां ही पाप का संग्रह होता है, इतना ही नहीं आगे मनुष्य में किसी तरह से मिल जाएगा तो उनकी पापर दिशौर्य परदार सेवा सप्तम व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकम नयन्ति, अति घोर नरकों में ले जाते हैं। और आदत खराब पड़ी हुई है तो मनुष्य जन्म भी जल्दी सुधरता नहीं। हम देखते हैं प्रत्यक्ष में सत्संग मिलने से, अच्छी अच्छी बातें सुनने से मनुष्य पकड़ लेता है अच्छी बातों को जल्दी, परंतु कई कई ऐसे विचार वाले होते हैं बार बार कहने पर भी उन बातों को पकड़ते नहीं, वैसा जीवन शुद्ध बनाते नहीं, सत्संग मिलने पर भी सुधरते नहीं, सुधार करते नहीं, कारण के भीतर में स्वभाव खराब बना हुआ है, पतन का स्वभाव बना हुआ है। उस स्वभाव के कारण से अनाचार में, दुराचार में, व्यभिचार में इसमें लगते हैं। तो आदत खराब बनने से भाई पापों का निमंत्रण देते हैं, पापों के लिए तैयारी करते हैं, उनको ये पता नहीं कि हमारा नुकसान होगा, उनकी दृष्टि रहती है अपने सुख की तरफ, भोगों की तरफ दृष्टि इधर रहती है, अरे भीतर में कितनी हानि होती है इसका पता नहीं, ऐसे परिवार नियोजन करने वाले गोली देते हैं कि गोली से गर्भ नहीं ठहरेगा, गर्भ नहीं ठहरेगा, इस तरह उनकी वृत्ति होती है। पर दवाई वो अवगुण करती है, शरीर को खराब करती है। जब गिर से गर्भ गिरता है, ऐसा पाप उसके भीतर चला जाता है, उस स्त्री का कितना नुकसान होता है। उस तरफ दृष्टि नहीं है, उस तरफ विचार नहीं है। गर्भ गिराते हैं तो इस तरफ विचार दृष्टि है, गर्भ गिरा से, अरे गर्भ गिरा गया पाप कितना होगा, उसमें कितना कुपथ्य होगा, कितना नुकसान होगा, कितना शरीर खराब होगा, ये तो ध्यान नहीं है। बहुत की स्त्रियां मर जाती है, अरे बीमार तो प्राय हो ही जाती है। ये देखते नहीं कि तुम पाप करते हो, वो पाप ही नहीं है, तुम्हारे शरीर का भी नाश होता है, परंतु उनकी दृष्टि रहती है एक तरफ। अभी एक हमने बात सुनी, अखबारों में बात आई है, मैंने सुनी है, मेरे पढ़ने का काम नहीं पड़ता है, बहुत कम करी काम है। उसमें सुना है ये गीत थे, गीत बड़े बड़े गीत होते हैं, जो कोई भी पशु मर जाता है तो सैकड़ों हजारों इकट्ठे हो जाते हैं और एक दो दिन में साफ कर देते हैं उनको। वे गीत आज गए कहां पता नहीं है। अखबारों में आया है कि गीतों के गीत कहां चले गए। पशु मरता है तो गीत देखते ही नहीं, बहुत कम आते कभी कहीं। क्या हुआ कि जो घास पर वनस्पति पर जो जहर छिड़कते हैं, ये छोटे छोटे जंतु मर जाए, वो जंतुओं के मारने के लिए जो जहर दिया जाता है, उससे वो जहर उस घास में पड़ता है। घास खाया पक्ष पर है, पशुओं की घास या खाने से पशुओं के मांस में जहर पैदा हो गया, तो वे गीत वो मांस खाते नहीं, उनमें जहर है, इस वास्ते पशु गीत आते नहीं। गीत यहां से रवाना हो गए तो उनकी दृष्टि रहती है कि घास में जंतु नष्ट हो जाए, ये तो दृष्टि रहती है उनकी। पर ये समझ नहीं, घास दूषित हो जाएगा तो पशुओं के काम का नहीं जाएगा। ऐसे ही खेती में जहर छिड़कते हैं, जहरीली चीजों से उनके जंतु नष्ट हो जाते हैं। मन ये नहीं सोचते कि जंतु नष्ट होते हैं परंतु उनमें घास में और उस अन्न में जहर होगा, उनकी तरह क्या होगी। गंदे गंदे पानी से साग पैदा करते हैं, साग अच्छा होता है परंतु गंदगी उसमें रहती है, उसे ख्याल नहीं है। और वनस्पति तरफ घास की तरफ धान्य की तरफ वृत्ति रहती है कि इनके नाश करने वाले जंतु नष्ट हो जाएंगे, परंतु जिन जहरीली चीजों से घास नष्ट होता है, जिन जहरीली चीजों से अन्न खराब होता है, जिन जहरीली चीजों से साग पत्ती खराब होती है, वे साग पत्ती खाएंगे उनकी तरह क्या होगी। उनकी दृष्टि जहरीली जंतुओं पर रहती है, परंतु जंतुओं पर ही नुकसान करे ऐसी बात नहीं है, वो तो जहां जाएगा वहीं नुकसान करेगा। तो मनुष्य भी कितने रोगी बनेंगे, कितने जल्दी मरेंगे, इसी तरफ ख्याल नहीं है। सज्जनो, मनुष्य की तुच्छ बुद्धि है, उस तुच्छ बुद्धि से एक तरफ ख्याल करते हैं गर्भ नहीं रहेगा, ये ठीक बात हो जाएगी। अरे ठीक क्या होगी, उसे स्त्री का कितना नुकसान होगा और उस स्त्री से संतान कोई पैदा होगा तो क्या नुकसान होगा। अरे वो कितना दिन जीवेगी, जीवेगी तो निरोग कैसे रहेगी। जिस जहर से गर्भ मस्त हो गया, गर्भ नहीं ठहरेगा, ऐसे जहर से उस स्त्री का कितना नुकसान होगा, इधर उधर ख्याल नहीं है। क्या आपका ख्याल नहीं है, क्या जहर भी उधर असर नहीं करेगा, जहर तो असर करेगा। भोगों के भोगने के लिए झूठ कपट ज्यादा बेईमानी करते हैं तो यूं विचार नहीं करते थे, भोग तो भोगते हो परंतु तुम्हारी दृष्टि भोगों की तरफ है कि भोग मिलते हैं, पर झूठ गवाह जाति बेईमानी करने से अंतकरण कितना अशुद्ध होगा। उस अर्चना करके कितना तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारा स्वभाव बिगड़ेगा, आदत बिगड़ेगी, तुम्हारा शरीर बिगड़ेगा, बड़ा रोगीला होगा, इधर ख्याल नहीं होते। आपकी दृष्टि एक तरफ है, एक तरफ कि जंतुओं का नाश हो जाए, गर्भ का नाश हो जाए, बच्चे नहीं जन्मे, आपका तरफ एक तरफ है, परंतु उस जहरीली चीजों में जो बड़ा गुण है वो कैसे रुकेगा, कितना नुकसान होगा, कितना बड़ा भयंकर रोग होगा, कितनी स्त्रियां रोगी होगी, सैकड़ों स्त्रियों के रोगों की बातें हमारे यहां पास आई है, 200-300 ज्यादा से इतनी स्त्रियों की मैं लिखा है क्या क्या रोग हुआ है, बड़े बड़े रोग होते हैं शरीरों में, कितने दुख पा रहे हैं, पाप होगा वो तो अगर ही भयंकर पाप, गर्भपात का पाप होता है बहुत भयंकर, यत पापम ब्रह्म हत्याया, ब्राह्मण जिनके द्वारा दुनिया का उद्धार होता है, दुनिया के सुधार करते हैं, ऐसे ब्राह्मण की हत्या की जाए तो ब्रह्म हत्या बहुत पाप लगते हैं, 5 उग्र पाप है, 5 जिसमें 4 पाप उग्र है, एक मदिरा पीना, भाई लोग बहनों ध्यान दे, दवाइयों में मदिरा होती है, अग्नि दवाइयों में एलोपैथी में प्राय मदिरा होती है, तो वो मदिरा का कितना दोष होगा, फायदा क्या होगा, अवगुण कितना होगा, ऐसे गर्भपात करने में फायदा कितना होगा, वो फायदा भी नुकसान की बात, और उनका जो जहरीली भीतर में असर करने वाली दवाइयों का जो गुण बदला होगा, उनके शरीर की क्या दशा होगी, आपका तो दृष्टि है केवल गर्भ के तरफ बने हुए, अवगुण करने वाली दवाइयों के सेवन करने से उतना ही काम होगा, वो तो अपना गुण करेगी, तो जहरी दवाइयों से कितना नुकसान होता है, बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, अरे कितना स्वभाव खराब होता है, कितनी आदत खराब होती है, इस तरह ध्यान नहीं करते, ये बौद्ध बुद्धि का दीवार निकल गया, जीवन भी अपना सुख रूप नहीं हो सकता, महान दुख ही होना पड़ेगा, बड़े भारी पाप होंगे, दुराचार होंगे, कितना नुकसान होगा, भाइयों से बहनों से कहना है ऐसा आप सोचो, ऐसे धन कमाने में झूठ कपट बेईमानी करते हैं तो धन की तरफ तो आपकी दृष्टि है, भैया झूठ कपट से हमारा धन बच गया, धन की तरफ दृष्टि है, पर पाप कितने होते हैं उनका नतीजा क्या होगा, बड़ा भयंकर नतीजा होगा, उस तरफ दृष्टि नहीं है आपकी, क्या दृष्टि नहीं रहने से उन पापों में वो शक्ति नहीं आएगी जो नाश करने की शक्ति है, महान दंड देने की शक्ति है, वो काम करेगी, धन तो रह जाएगा यहाँ ही, अरे वे दंड बढ़ रहा बोना पड़ेगा, स्वयं खस गो, धन तो संग्रह होगा बाहर, अरे पापों का संग्रह होगा भीतर, और भीतर का बाहर नहीं रह करके मरोगे तो चलाएगा साथ में, वो आदत रहेगी इंद्रियों में, अंतःकरण में, वो अंतःकरण में पड़ा हुआ पाप कितना भयंकर होगा, इस तरफ ख्याल नहीं करते हो, ऐसे परिवार नियोजन के लिए जो आपसे तो जनता कम हो जाए, जनता कम होती वो रोगी हो जाएगी, और उसका बड़ा भारी दोष लगेगा, दोष तो दूर रहा शरीर खराब होगा, अरे मरोगे बड़े जल्दी, उम्र कम हो जाएगी, रोगी हो जाएगा शरीर, नुकसान कितना होगा, आपकी दृष्टि नहीं जाती उधर, ख्याल नहीं करते हो, जहरीली चीजें जहां जाएगी वो अपना काम करेगी, अन्न खराब होगा, अन्न के ऊपर जहरीली चीजें नाश करके और उस जहरी चीजों को नष्ट करके अन्न पैदा कर लिया आपने, पर अन्न में जहर की चीजें नहीं आएगी क्या, जंतुओं को मारने की शक्ति ही उन जंतुओं के मारने में ही रहेगी, क्या वो जहां जहर रहेगा उस अन्न में, उस पत्ती में, उस शाक में वो जहर नहीं रहेगा क्या, जहर तो रहेगा, जो खाएगा पशु पक्षी है खाने वाले गीद में सोगे गीद। अखबारों में कारण बताया उसका, वैज्ञानिकों ने बता बात बताई कितना जहर हुआ कितना पतन होगा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सज्जनों से कहना है कि ऐसे पाप के कार्य मत करो, पाप करोगे तो इसका भयंकर फल होगा, दुख बड़ा भारी पाना पड़ेगा, शरीर खराब हो जाएगा, शरीर में प्रत्यक्ष में नुकसान होगा, प्रत्यक्ष में नुकसान हुआ। ऐसे ऐसे भाई बहनों का जीवन की बातें हमने सुनी है और कई भाइयों ने बहनों ने इकट्ठे किए उनके नाम, उनके शरीरों में क्या क्या दशा हुई वो दशा होगी। आपकी दृष्टि एक तरफ रहती है परंतु वो जो जंतु जो औषधि है उसमें होने वाला जहर उसी आप दे दो उधर ही रहेगी। ये जरा सोचो आप, बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। जिसकी जिस विचार में आपके जंतुओं के नाश करने की वृत्ति हुई, तो नाश करने की वृत्ति हुई है तो एक तरफ नाश करते हो, क्या वो दूसरी तरफ नाश नहीं करेगी औषधि? ये जरा आप सोचो। अरे कहते अन्न में ही मिलेगा, मैं तो और कहता हूं आप तो अंदर ही बात कहते हो, और मिलेगा नहीं पानी, पाप का फल होता है। जितने कुएं हैं उनमें बोरिंग होता है फिर भी पानी नीचे जा रहा है, ये तो प्रत्यक्ष में फल हो रहा है। अरे बांध जितने मील में दो दो मील में जल भरता है, ऐसे बांध है पानी के, वे इकट्ठे किए उनमें भर रही है मिट्टी, ऊपर से बरसा हो रही है कम, बांधो मिट्टी भर रही है, मिट्टी भर रही पानी मिलेगा कहाँ? तो पानी पीने को नहीं मिलेगा पानी, इसका नतीजा बड़ा भयंकर होगा। पाप का फल भयंकर होता है, नियम है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों में व्यास के दो वचन है, क्या? परोपकार है पुण्याय, दूसरों का उपकार दूसरों का हित करता पुण्य करिए, और पापाय परपीड़नम, पाप के लिए दूसरों की पीड़ा, तो दूसरों को दुख देना कितनी पीड़ा है। जैन धर्म में कितनी बढ़िया बात बताई है कि पाप मत करो, पाप करोगे तो इसका नतीजा बड़ा खराब होगा, कितनी श्रेष्ठ बात बताई है। उसी अनुसार भाइयों बहनों अपना जीवन बनाओ, निर्मल जीवन बनाओ, जिनसे आप पापों से बचोगे। ये पाप कितना नाश करेगा कितना नुकसान करेगा, प्रत्यक्ष में शरीरों पर कितना बुरा असर पड़ता है, इस तरह सोचते नहीं बाप। पशुओं पर असर पड़ा, पशुओं का असर पड़ा, जिनमें गीद जो पशु खाने पशुओं का मांस खाने वाले गीदों पर असर पड़ेगा, गीद नष्ट हो गए, ये गीद आते नहीं वे जहरीली चीजों के कारण से, तो कितना नुकसान हो रहा है। अभी लोगों ने मूंगफली बोई, उस मूंगफली में जहरीली चीजें सीखी, चूहा मारने के लिए पानी भर दिया, पानी में पानी गया चूहों के बिलों में, चूहे बाहर निकले तो कई तो अंधे हो गए, कई ऐसे हो गए, उन्हें छोड़े बाहर कितने जीवों का नाश हुआ, उनके वो मूंगफली कम हुई। जिन लोगों ने नाश नहीं किया उन खेती करने वाले मेरे से मिले, उन्होंने बात बताई है, जिन्होंने चूहों का नाश नहीं किया उनके मूंगफली अधिक हुई, अच्छी पैदा हुई। ये नाश करने से नतीजा अच्छा होता है ये बात बिल्कुल नहीं है। टिड्डी आती थी पहले तो 3 वर्ष टिड्डी आती, मैंने देखी है बालकपन में, बादल छा जाते ऊपर टिड्डी छा जाती, छाया हो जाती, इतना डर आता, तो लोग कहते हैं कि वर्षा होगी। अब इसी टिड्डी आई है तो इस टिड्डी के पारने के लिए बरसात भगवान को करनी पड़ेगी। अरे वृक्ष जहां ज्यादा होता आता वर्षा ज्यादा होती है, टिड्डी ज्यादा होगी तो वर्षा होगी लोग कहते थे और काल नहीं पड़ता था, ऐसे ही मनुष्य ज्यादा होंगे तो अन्न ज्यादा पैदा होगा, अरे कम पैदा होगे तो कम पैदा होगा। अरे मनुष्य हो गए नहीं पैदा तो खेती करेगा कौन? खेती नहीं करेंगे तो अन्न पैदा कैसे होगा? एक खेती करेगा कौन? हम दो एक, हमारे एक, हम दो हमारे दो, हमारे दो, तो माँ बाप की सेवा कौन करेगा? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कौन खोलेगा? विदेशों के साथ संबंध कौन करेगा? विदेशों में चीजें ला करके वो व्यापार कौन करेगा? वे माँ बाप की सेवा करेंगे वो करेंगे? मैंने ऐसी बातें सुनी है और देखी है, हमारे सामने आई है। दक्षिण में हम गए थे, व्यापार करते थे, तो एक लड़के को एक माँ बाप लाए और कहा महाराज आशीर्वाद दो, ये मरे नहीं। दो बालक थे, हमने बंद कर दिया, तो दो बालक थे, वो दो में एक को पागल कुत्ता खा गया जिससे वो तो मर गया। अब एक लड़का रहा है, ये जीता रहे। अरे तुम्हारे घर में खान, वो पैसा तो बहुत, वो तो सही बंद, अब जीते रहे, आशीर्वाद दे दो। बड़ी भारी मूर्खता बड़ी है, दो बालक हो गए बंद कर दो। मौत को बंद कर नहीं सकते, उनका बंद कर दियो, बंद कर दिया आगे संतान होगा नहीं, तो कितना बड़ा भारी नुकसान हुआ है। हम वहां गए थे बांध पर, वो पुस्तक आई है महाराज, आपने देखा होगा कितनी चीजें विदेश में जा रही है। 40 लाख टन, 40 लाख टन एक बार में चावल जा रहे थे, जब जाजम भर रहे थे, हम देख कर आए। एक साल में जाते हैं, एक साल में है 40 टन, 40 लाख टन। एक टन होता है 27 मन का, 27 मन का एक टन होता है 40 लाख टन। कितनी चीजें जा रही है, पुस्तक देखी नहीं? नमूने भी भेजे थे, अभी आई मुझसे, अभी तो पता नहीं। आपने नमूने भी भेजा? नमूना भेजा उन्होंने, मूंग फलियां दूसरा तीन चीजें होगी, इतनी इतनी चीजें जा रही है, नमूना आया। अरे साथ में पुस्तक आई, छपी हुई पुस्तक बड़ी सारी, उसमें सूची लिखी है कितनी कितनी चीजें विदेशों में जा रही है, कितनी पैदा हो रही है, कितनी विदेशों में जा रही है। अब मनुष्य की संख्या घट जाएगी तो कैसे पैदा करेंगे? कोई देखना चाहो तो हमारे पास है, क्या क्या नमूना भेजा है विदेशों में, उसे हम चावल लाए नहीं, हम देखे वहां, हमने विचार किया चावल लाए नहीं, अब तो भेजा है पीछे से, सब नमूना भेजा है, क्या क्या चीजें है, कितना कितना अनाज है, हमें विदेशों में जा रहा है, तो संख्या बढ़ी जब विदेशों में जा रहा है। पिछड़ी वर्षों में जनता कम थी, उस समय में पैदा कम हुई थी, बाहर से गेहूं आए थे, जो लोगों ने खाए हमें भी याद है, तो गेहूं कितने खराब रोटी नहीं मिलती थी, बाहर से आते थे। अब यहाँ से लाखों मन, लाखों करोड़ों मन लोगों बाहर जा रहा है। ये एक एक बंदरगाह की बात हमारे पास देखी, ऐसे कितने मंदिर का है, कितना विदेशों में जा रहा है। अरे कह रहे कि लोग मेरे को तो ऐसा मालूम हुआ, सच्ची बात भगवान जाने, कि विदेशों में अन्न भेजते हैं तो जनता कम हो जाएगी, तो अन्न ज्यादा भेजेंगे तो विदेशों की चीज, विदेशों का तेल हमारे को मिलेगा, जिससे हमारी मोटरें और हमारी ये ट्रैक्टर चलेंगे। वही ट्रैक्टर तो आए हैं और विदेशी खाद आई, उस खेत होंगे खराब, कई खेती करने वाले आप घात करके मर गए स्वयं, क्यों? ट्रैक्टरों का मूल्य चुका नहीं सके, अन्न पैदा कम हुआ, खेत हुए खराब, अन्न पैदा होगा नहीं, तो विदेश होंगे खाद से कितना नुकसान हुआ। अरे बंबई में अपने यहाँ के गायों का गोबर और 2 रुपया/टन शेर, इतने में वो मन किलो, 2 किलो, किले का 1 रुपया/8 रुपया है, मुझे पूरा मालूम नहीं है, पर वो गोबर जा रहा है, यहाँ का गोबर जाकर के वहां के खेतों को मुट्ठी कर रहे हैं, वहाँ खेत नष्ट हो गए हैं और वो खाद दिया ये नष्ट हो गए। खेती करने वाले आप घात करके मर गए, पैसा कहाँ से चुका भाई? तेल दिया पहले वो खाद लिया, वो खाद सु एकदम बढ़िया पशु फसल हुई, परंतु फसल के होने से वो जमीन नष्ट हो गई और जमीन अब पैदा नहीं होती, उसमें घास नहीं होता, नहीं अन्न भी कैसे पैदा हो, वो होता नहीं, उससे पैसा सुखाने में मुश्किल हो गई, तो आप घात करके खेती करने में मर गए। ये दशा मानी हुई, फिर भी लोग वही पाप कर रहे हैं, अन्याय करके उसमें काम कर रहे हैं। जोधपुर में चातुर्मास में थे, हमारे कई सज्जन आए जैनी संत, और संतों ने व्याख्यान दिया कि भाई ऐसा पाप मत करो, बड़े जोर से संतों ने कहा। तो कितना संत कृपा करके आ रहे हैं, मैं उनकी बात मानते नहीं, उनके खुद के आचार्य ईसाइयों के आचार्य कह रहे हैं ठीक नहीं है, परंतु आचार्यों की बात मानते नहीं, अपने अपने संतों की बात भी आप मानते नहीं, तो दशा क्या होगी? आप सज्जन जरा ध्यान दो, पाप करने का फल अच्छा होगा ये कभी होने वाला है नहीं, नुकसान होगा, लोग खराब होंगे, इतना भी सोचते नहीं हो। जितने धर्म के आचार्य हैं वे सब के सब पाप करते होते हैं, पर आचार्य बात सुनने हजारों हजारों मिल करके और आचार्य के पास गए और उन्होंने कहा कि निषेध करो, मैं पाप करने वाले कहते नहीं, अब करोगे गर्भ गिरो, कई अरब गर्भ गिरे हैं, कितना नुकसान हुआ है, कितना स्वास्थ्य का हानि हुई है, कितना नुकसान हुआ है। संत लोग निषेध करते हैं, वे जैनी भी करते हैं, सनातन वाले भी करते हैं, कई करते हैं, कई बोलते ही नहीं, कई तो हमारे को लाते हैं तुम क्यों बोलते हो, दूसरे व्याख्यान देने बोलते नहीं, अब बोलते नहीं जिनसे क्या कोई पाप कम होगा? नहीं बोलने से वो पाप कम हो जाएगा क्या? ये सोचते नहीं। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे कहना है, सज्जनों पाप का फल अच्छा नहीं होता। अष्टादश पुराणसु व्यासस्य वचनद्वयम्, अठारह पुराण में दो वचन है, परोपकार है पुण्याय, दूसरों को उपकार करना, दूसरों को सुख करना, ये पुण्य के लिए, पाप आय पर पीड़ितम्, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ये पाप है। सब पुराण हमें शब्द ये बताई, सज्जनों को बात बताई, तो सज्जनों जरा सुनो ध्यान दो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, धर्म से चलो, अपने अपने धर्म के अनुसार चलो, सनातनी सनातन के अनुसार चलो, जैन है जैन धर्म के अनुसार चलो, जो जो अपना धर्म है उसके अनुसार चलो आप, जिसमें आपको फायदा होगा नुकसान नहीं होगा, विपरीत चलने से बड़ा भारी नुकसान होगा। इस वास्ते प्रार्थना है कि अच्छे काम करो, पाप के काम मत करो जिससे नुकसान होगा, और भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो, परमात्मा को याद करो, भगवान की बात सनातन धर्म में ईश्वर की बात बताई है, और जैन धर्म में वे मनुष्य ही भगवान बनते हैं, मोक्ष शिला पर पहुंचते हैं भगवान होते हैं, वे सर्वज्ञ होते हैं, वो जीव ही भगवान बनता है, और सनातन धर्म में जीव भगवान नहीं बनता है, वे भगवान है अलग है, वे सदा से ही भगवान है, वो कोई जीव से भगवान बने हुए नहीं है, ऐसा वर्णन है, और उसे अनुभव हुआ है। जो भजन करते हैं उन संतों ने उन भगवान के दर्शन किए हैं, उनका अनुभव होता है ऐसे भगवान है, और जैन धर्म में भी ऐसा पुण्य करते हैं वे मनुष्य भगवान बन जाते हैं, तो उनका ही भला होता है। तो भी भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, ये बड़ा नुकसान होता है। ये जो आप सुनने को आए हो, तो इसे सुनाने वाले जितने सज्जन हैं वे प्राय कहते हैं भजन करो, भगवान में लगो, पर सुनाने वालों में भी बातें सुनी, मैं तो बड़ा आश्चर्य आया, 40 वर्ष की महिला उसको पुनर्विवाह किया उसने, ये भी उन सुनाने वाले सज्जनों ने करवाया, कितना कितना पतन हो रहा है, कितना राम राम राम राम राम कमी हो रही है। 50 वर्ष से ऊपर की अवस्था वाले को पुनर्विवाह गया है। पुनर्विवाह होता है, विवाह में कन्यादान होता है, तब वो विवाह कहलाता है। अब कन्यादान कौन करे? 50 वर्षीय महिला हो गई, अब उसे दान कौन करेगा? पति मर गया और किसी हक नहीं। माँ बाप में कथा आती है, काशी राजी कन्या थी अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, तीन। उनका स्वयंवर हुआ, उसमें भीष्म जी गए। भीष्म जी ने जाकर सभा में कहा, राजा लोग थे बहुत आए हुए, उनके सामने कहा कि हमारे को निमंत्रण क्यों दिया? दूसरे राजाओं को बुलाए, भगवान क्यों नहीं बुलाया? कहते कि आप विवाह करोगे नहीं, आपने कह दिया हम विवाह नहीं करेंगे, तो फिर आपको क्यों नहीं? कि हमारे छोटे भाई भी तो विवाह करते हैं, आपने निमंत्रण दिया, हमारा अपमान किया, हम तुम्हारा अपमान करते हैं। ऐसे कर तीनों को चढ़ा लेते रथ पर, तीनों को चले। अब आ जाओ, जोर से कह दिया कि तुम अब भी भावताओ ठीक है। ऐसे कहा, सबको हरा दिए, सबको हरा कर गए, तीनों को लेकर चले। तो एक कन्या ने कहा कि मेरा शालू के साथ विवाह करने का था, आप लेकर जाकर हम क्या करें? बड़े बड़े राजा लोग भी आपसे हार गए, तो हम बच्ची हम क्या करें? तो उतरो इसे, लटखड़ा करके उतरो, जिसे उतरो, हम दूसरे किसी को चीज दे जाए। उधर करके गई वो सालू के पास। सालू ने कहा, मैं हार गया तुम पर, हमारा हक नहीं रहा, मेरा भी विचार तुम्हारे साथ शादी करने का था, परंतु जब मैं हार गया तो तुम्हारे पति घर भीष्म जी के हो गया, मैं दूसरे की नहीं लेते, मैं तो ब्याह करूंगा नहीं। बाप के पास गई कि मेरा कन्यादान करो, कि बेटा तुम्हारा कन्यादान कैसे करें, जब हम भीष्म जी हार गए तो तू तो होगी भीष्म जी की चीज, हमारे वो कन्यादान का अधिकार नहीं है, मैं कन्यादान नहीं कर सकती। तो फिर वो गई अपने नाना के पास, माँ का बाप उसके पास, वो भजन कर रहे थे उत्तरवान। तो वहां के पास गई, जहाँ कहकर तुम विचार मत करो, मैं कहूंगा काम हो जाएगा, हमारे मित्र है परशुराम जी, अरे परशुराम जी का चेला है भीष्म, परशुराम जी से विद्या सीखा है, तो परशुराम उसको समझा देंगे, तुम्हारा कोई घबरा हुआ था। अपनी दो इत्ती को आश्वास दिया, बेटा तुम बैठो। परशुराम जी आए, परशुराम जी का महाराज हमारी यहाँ दोहिती है विजय का जन्म नष्ट हो रहा है, भीष्म जी ले गए, भीष्म जी का दूसरा तो कोई स्वीकार करता नहीं, भीष्म जी स्वीकार कर ले वे ब्याह कर ले तो हो जाएगा। तो परशुराम जी ठीक है, मैं कहूंगा भीष्म को, भीष्म मेरा चेला है। वो भीष्म जी के पास गए, तो भीष्म जी वहां नहीं गए, गंगा जी पर ठहर गए बाहर। तो भीष्म जी आए, वहां पूजा करी, क्या महाराज बाहर कैसे ठहर गए, कम से कम हमारे वहां आना चाहिए, कि आवे कैसे, तुम हमारी बात मानो तो आवेंगे। तो भीष्म जी ने कहा कि मैं बात मानो का आपको हो तो मैं सिर दे सकता हूँ, काट करके सिर दे सकता हूँ, आप गुरु हो, आपके लिए क्या दे वस्तु है, परंतु मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि विवाह नहीं करूंगा, तो स्त्री स्वीकार मैं नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, कि मैं तो इसलिए आया हूँ, तो ये तो हम करूंगा, तू मेरे को जानता है कि नहीं, बड़ा धमकाया जोर से, तू जानता है कि नहीं, 21 बार बहुत बार मैंने क्षत्रियों को नाश किया है, एतवार तो जानता है नहीं। तो भीष्म ने तदा दांत मार गया, भीष्म हुआ पीछे पैदा होना, मध्य हुआ भी क्षत्रिय, उस समय मेरे समान कोई क्षत्रिय पैदा हुआ नहीं था। उस समय क्या त्रिनेश्वर जलितं त्वया, घास से ऊपर अग्नि लगी है, पानी में लग नहीं सकती, तू जानता मेरे साथ युद्ध करेगा, कि आपका हुक्म हो तो क्या अर्थ है, जब गुरु जी का हुक्म हो तो कोई हर्ज नहीं, तो अच्छा तैयार हो जाओ। तो दो रथ सस रस और सजा कर लाग हाजिर करिए, बढ़िया रथ आपको ठीक लगे वो आप ले लो, एक रथ एक रथ आप चढ़ जाओ, एक रथ मैं चढ़ जाओ, दोनों पर चढ़ गया, युद्ध हो गया शुरू, युद्ध गया। अब भीष्म जी से मृत्यु और परशुराम जी महाराज वो अमर, अब मरे कौन, रात दिन जो हुआ दुनिया मरने लगी, असर चले जितने दुनिया मरने लगी। गंगा जी ने आकर कहा कि भीषम युद्ध बंद कर, दुनिया नष्ट हो रही है। ऋषि मुनि ने आकर कहा तो भीषम जी ने कहा मैं मेरे घर पर बैठा, ये गुरु जी आकर मेरे से रार करते हैं, मैं लड़ाई नहीं करता, मैं लड़ाई तो ही करता हूँ। गुरु जी ने कहा लड़ो तो गुरु जी आज्ञा पालन करता हूँ, मैं तो मैं लड़ाई मन है ही मन में। उसको कहा आप बंद करो कि हम कैसे हार स्वीकार करें, हम हार स्वीकार नहीं करते। अब भीष्म जी स्वीकार नहीं करते, हार स्वीकार नहीं करते। ऋषि मुनियों ने कहा आप दोनों के पीछे हम हार गए, हार हार हमारी हुई, विजय तुम्हारी हुई, हमारी कृपा करो, युद्ध बंद करो। जो युद्ध बंद किया दोनों करते ऐसे ही चले, ऐसे ही पीठ मोटे गए, हार जाओ पीठ पीठ हार दिया। यूं जब तक दिखते रहे तो जब दिख रहे तब तक ऐसे ही चले, ऐसे करके दोनों शांत किया। हारने की वो शिकर ली, उसने जाकर फिर काशी जी प्राण दे दिए। काशी जी करी तपस्या द्रुपद में, तो द्रुपद को फिर तेरी बोटी बेटी हो जाएगी कि महाराज मैं तो बेटा चाहता हूँ, कि बेटा चाहता हूँ तेरे संतान का, कि मेरे संतान हो जाए। संतान लड़के भी लड़का भी होता है। शंकर भगवान ने खजाने में वही बैठी थी छोरी को दे दिया, छोरी हो जाएगी। वो कहते बेटा चाहता हूँ, कोई नहीं। उसी बेटी जन्म गई, बेटी जन्म की पोशाक पहना दी और सब कह लड़का हुआ लड़का हुआ, प्रसिद्धि हो गई। उसको पढ़ा दिया, पढ़ा करके हिरण्य वर्मा के लड़की के साथ में शादी कर दी। भगवान शंकर ने कहा लड़का तो हो ही जाएगा, ये शादी कर दी। बस छोरी आई सास से, छोरी ने देखा और जाकर माँ को कहा माँ मेरे तो शादी कर दी छोरी के साथ में, वही छोरी है मेरी शादी कर दी। तो उसने अपने पति से कहा, उधर चढ़ाई कर दी द्रौपदी के ऊपर कि तुमने बड़ा अन्याय किया, हमारी छोरी को छोरी के साथ ब्याह कर दिया। तो लड़ाई गई, द्रौपदी बड़ा मुश्किल हुआ। वो छिप करके शिखंडी भागा, स्थूणा करना यक्ष मिला। अरे क्यों भागता है, ये महाराज मेरे में आफत आ गई, पिताजी ने विवाह कर दिया छोरी के साथ, और वो मारने को आ गए। देख तेरा स्त्रीपना मैं लेता हूँ और पुरुष पड़ा तेरे को देता हूँ, तू पुरुष हो जा। उस जार कहते मैं तो पुरुष हूँ, तेरा काम हो जाएगा, फिर मेरा स्त्रीपना ले लेना और पुरुष होगा मैं दे देना, क्या अच्छी बात है। वो पुरुष हो जा, मैं तो पुरुष हूँ, बुझाया पूछा पूछा पुरुष तो देखो देखो तो थे पुरुष। कहते छोरी ने ऐसे ही कह दिया कि तू पुरुष है, ऐसे हुआ। अब पीछे आया यक्ष कुबेर, वो आया कि स्थूणाकरण कहाँ है, वो तो स्त्री बना बैठा है, उन्हें साफ दिया जा तुम स्त्री ही रहेगा, स्त्री बन गया। तो वो राज शिखंडी विष्णु जी को मारा, फिर मारने के लिए वो हुआ। तो साफ देने से पीछे वो पुरुष बन पुरुष रहा। तो ऐसे जो धर्म का पालन करते हैं उनके लिए महाराज ऐसी बात है कि सब कुछ ठीक हो जाता है। तो धर्म का पालन करने से लड़का बन गया, लड़का लड़की ही लड़का बन गया। तो ऐसी ऐसी कथाएं आती है, धर्म के पालन करने से सब ठीक होता है। तो भाइयों से बहनों से कहना है महाराज भी घड़ी दिखा रहे हैं, अब ज्यादा नहीं कहता हूँ बोल सकते हूँ, आप लोग कृपा करें धर्म के ऊपर पक्के रहें। जो धर्म आपका है, जो जिस धर्म में आप हो, जो धर्म पालन करने हो, जैन धर्म हो चाहे सनातन हो चाहे कोई, उस धर्म में आप पक्के रहो, फिर अंत में नतीजा ठीक होगा। धर्म का पालन करने का अंत में नतीजा अच्छा होता है। इस बात से आप लोगों से कहना है, संक्षेप से अब उपसंहार करते हैं, अब दस्त का समय हो चुका। इस बात से महाराज ने गई दिखाई है तो बंद करते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 14 मार्च 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से तेरापंथ भवन गंगा शहर में हुआ। राम